Egun honen zule. Untxa pasatu da, este burua, libertitu zara, agusatu zara, edo gogaituta eman dituzu egunak zer egin etzenekiela. Balduzu asperturik, gogaiturik bizi den lagunik. Horrelakorik balin bada zure inguruan, zalantza izpirik gabe, euskaltzale bihurtzeko esan, hurbiltzeko mugimendu euskaltzalera. Horrela, ez baitu denbora okupatzeko arazorik izanen. Euskaltzale bilakatzen bazara, ez duzu asteburua planifikatu beharrik izanen. Asteburu guziez izango baituzu nora joan eta zer egin. Are gehiago, eskuarki ezingo duzu egonen diren deialdi eta ekitaldi guztietara iritsi. Animalekoa baita euskaltzaleok asteburu ero dugun aukera. Konparazione, herri urratxe izan beharri dugu duela bi asteburu, egun osoko plana egina, kirol pixka bat, aintzirari itzuli eman, kultura nonai, sozializatzeko hamaika aukera eta nola ez, gastronomia. Edo zer izan dugu asteburu honetan. Ostegunean, Iruñera joan zintzezkeen eta aurreskolak euskaraz izan daitezen eskatuz egintzen manifestazioan parte hartu. Edo ostiralean, azterketak euskaraz aldarrikatuz, Baionan eta Euskal Herriko hainbat hiritan egin ziren mobilizazioetan parte hartu. Edo Gasteizaioan eta Euskararen Etxea izango den Gasteizantzokia zabaldu dadin udaletxeari eskatzeko egintzen manifara. Larun batean ere, ez zegoen gogaitzeko arriskurik. Goizean, udalerri euskaldunen mankomunitateko udalerriak uema egun ospatu zuten Lesakan, zubiak ereki zauzolanean lemapean eta arratsaldean Gasteizen aldatu gidoia kolektiboak deituta euskal kultura eta ikusentzunezko politikak errotik aldatzeko eskatuz manifestazioa egintzen. Eta atzo igandez, Tulalaika euskararen aldeko besta iragantzen Pagolan. Baina ez dira hemen bukatzen euskaltzale izatearen abantailak. Bidaiatzeko aukera ere eskaintzen du. Duela gutxi, Gaskoinia zeharkatu duen La Pasen, korrikaren aizpatxekian kilometro batzuk egin zenitzaken, leku eta jende berriak ezagutuz, kilo batzuk galduz, eta Oksitaniera amini bat ikasiz. Edo oraindik ere gara izaude, oto hartu eta Bretainiara joateko hizkuntzaren aldeko arretadek lasterketan parte hartzera. Gure agendak horren beteak egoten direnez, joan den astean, Baionan bertan 2025 udaberrian egingo den laugarren euskaraldia aurkeztu zuten euskalgintzako ordezkariek. Maiatzaren 15-25. Markatzen eta ekitaldiz betetzen has zaitezkete jada heldu den urteko egutegia. Baina oraino, ez dugu bedatxa amaitu eta fite iritsiko dauda. Heldu den igandean, maiatzaren 26an, ibilaldia getxon. Urrengo asteburuan, ekainaren batean, Porque viven los langues, gure hizkuntzak bizi daitezen kolektiboak deituta, elkarrateratzeak hexagono guztian, konstituzio alda dadin, baita Euskal Herrian ere, eta egun berean, ziburun, Euskal Iburu eta Disko azoka denez, bat amaitu orduko bestera fite joan behar. Ekainaren amaieran aldiz, EHZ eta festivala arberatzen, udan zeharran eta hemen onjoak bezala ugaltzen ari diren pastoralak, herrietako bestetako ekitaldi eta kontzertuak, ez dago euskaltzalea izatea bezalakorik. Asteburuetako planak eginak etorriko zaizkizu. Ariketa eta kirola eginen dituzu. Euskararen aldeko bestetan, korrikan edo manifetan, euskaltzale kadina kilometro ez dituelako inork egiten. Beste lurralde herrialde eta jendeak ezagutu ditzakezu. Gure arerioek ez dakite zer nolako meseda egiten diguten euskaltzaleoi. Bestela, egon ziur, gehiago sustatuko luketele euskera. Hartu atxeden beraz, astean zehar, euskaltzale, asteburuak akiturik eta indargabe amaituko dituzu eta. Egun hona izan.